أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكم شكرت الله سبحانه وتعالى في ماضي تنظيم جنون. أن شكرت الله سبحانه وتعالى في الله بهي وقرا لي شبيب مكتوب بهي تنكدي تسلى برمضان في الكتور أمي تتنا رمي كون فتنا تيتا تكسر أبو yang tahu ketahuan mahinat di alai lakkan Allah subhanahu wa ta'ala bayi sok-sok mungkin cahai kulkan bayi yang tahu kekawak kata Allah subhanahu wa ta'ala hai kainan kurau และการเจ้าเองหาความรู้เหล่านั้นได้มีความบริสุทธิ์ใจและเป็นไปตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดและขอให้พวกเราทุกๆคนได้มีสุขภาพอันใหม่ได้มีความสมบูรณ์ทนในการศึกษาเรียนรู้หลักการอิสลามตลอดชีวิตจนถึงการเรียนแล้วก็ให้พวกเราทุกๆคนเป็นบุคลีและมีท่าของอันดีจากข้อมูลที่เราได้เรียนรู้จากคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเที่ยงตรงในชีวิตของเราเพื่อเป็นทางนำสำหรับพวกเราไปสู่ความถูกต้องในทุกประการครับเราก็ได้ถึงอายะห์ที่100เป็นสิ่งที่ครับของสุรตันบกรซึ่งในนี้ได้พูดถึงเรื่องว่าเรื่องการขออุทิศนะครับทุกเรื่องที่ท่านได้สุภาพนะฮะตาลาได้กล่าวว่าว่าอิบราฮิมกับอิบราฮิมอันนี้ฟังตรีบุญอุจีบดาวะตัดดาลีบดาร์فليستجيبوا لي وليمكنوا لي لعلهم يرشدون فما بعضهم كان جاوتهم كالان كاموا الله من عيد فإني قريب محمد قطن طعب تاكن كامن لي كاتي طبرك فتطبق كم من وان كم فوتي من وان فالباعي إذا دعان เมื่อเขาเงินต่อค่าเขาก็ได้ถึงตรงนี้นะครับเรื่องดูอาเรื่องเงินเรื่องมารยาทที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูอาต่างๆครับอายุชีวิตนี้ดังนั้นพวกเขาต้องตอบรับค่าเทและศรัทธาต่อค่าและอันหนึ่งเงินชดเชยเพราะว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องดูอาที่เราพูดถึงและอายะห์บทนี้คือดูอามุสตะญาบคือดูอาที่อัลลอฮ์ตอบรับเราก็ต้องศึกษาว่าดูอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับนั้นมีเงื่อนไขมีมารยาทอะไรบ้างนะครับเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ข้อมูลอะไรดีๆมากมายในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชุรุบไดแต่เรื่องดูอามีความสำคัญมากนะครับในชีวิตของมุสลิมไม่มีคุณค่าสูงมากในบรรดาชนิดอิบาดะห์ที่มุสลิมต้องปฏิบัติ อิบาดะห์ดุอาที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบรับนั้นดุอาที่ต้องมีเงื่อนไขต้องเป็นดุอาที่ไม่ได้ขอสิ่งชั่วร้ายและไม่ได้เป็นสิ่งที่จะนำสู่การตัดญาติพี่น้องแต่ก็ดุอาที่บางคนเราจะขอก็ไม่ควรที่จะรีบเร่งในการคอยหรือรอการตอบรับของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะตอบรับดุอาของเราอีกเรื่องนะและเมื่อขอดุอาจากอัลลอฮฺเราก็ต้องยืนยันอย่าให้เคร่งใจอย่าให้สงสัยอย่าให้มีสมรู้จิตสงใจให้ตั้งใจแล้วก็ยืนยันในคำยืนยันของเราอัลลอฮฺที่มีเวลาที่เป็นดุอามุสตะญาบเวลาที่เมื่อเราดูวารีอัลกอดุอาในเวลานั้นจะเป็นโอกาสดีในการที่จะได้ตอบรับดุอาจากที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะตอบรับดุอาครับที่เราพูดถึงดุอาก็คือดุอาอย่างกอตุนและฮวามุนتكون الغالب فيها الإجابة شمر الدعاء لمن لا عبان كرني تكون الغالب فيها الإجابة أن يشيك كعبة ويجيك كعصد ما يمين لذين يكون فكوة العقوة وذلك تشحر من ميدان باولا تبن ولا دعاء مستجاك السحر سحر كتشون ستاي قوم كنتين ก็คือหนึ่งในสามสุดท้ายของกลางคืนที่เขาเรียกกันอัสซะฮรก็เป็นเวลาของการรับประทานอัสซุฮูรและที่เขาก็เรียกกันอัสซุฮูรเนี่ยพอรับประทานอาหารในเวลาซะฮรก็เรียกกันอัสซุฮูรอัสซุฮูรนี่มาจากเนี่ยมาจากชีเวลาคำว่าซุฮูรนี่นะคือซุฮูรเนี่ยมาจากชีเวลาแต่ชีเวลานี้มันจะสหัรสหัรแล้วก็ทับจากสหัรเลยฟัจร์ฟัจร์หลังจากนี้ก็คือฟัจร์เลยแต่สหัรนี่ก็คือเวลาสุดท้ายของกันคือพระมุสตะจัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงทรงมุ่งยังชั้นฟ้าชั้นฟ้าสุดท้ายชั้นฟ้าของโลกแล้วก็จะกล่าวهل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له من خائفك ومن مي لخاتة الرب دعاء حديث متواتر حديث عين الله وخاذ المسلم لا إمام لا يتم ببنتك بذن الحديث دي الله تطلع توني ستاك ودنتك خائفة دعاء من خائفة ومن لخاتة الرب เขาจะขอความเพียรทดไหมและข้าจะให้กับเพื่อนผู้อยู่แน่นอนนะครับกว่าวัคตุนฟิตริและในบรรดาเวลาที่ดวงมุสลิมก็คือเวลาฟิตริเวลาละชิ้นของเวลาละชิ้นของคนเนี่ยมักจะถามจะขอดูอาตอนไหนเนี่ยก่อนกินหรือหลังกินเนี่ยถามคุณถามยังไงหลังกินจะขอไงหลังแรกที่หมดแล้วมันไปฝากไม่ว่างขอนี่หมายถึงว่าขอก่อนแรกที่หมดแต่ช่วงก่อนแรกที่เป็นช่วงที่ใกล้จะสำเร็จซึ่งการปฏิบัติบารมีครบถ้วนและการช่วงก่อนที่สำเร็จบารมีคือช่วงเวลาที่มีความสำเร็จแต่แก้บวกเสร็จแล้วนี่มันก็แก้หมดเลยก็จะขอยังไงนะครับขอก่อนละสมุดซึ่งยังอยู่ในอยู่ระหว่างการทำงานได้อยู่คือการถึงสมุดนะครับอันนี้ก็มีฮาริชเจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าชาอิมดาวะตุนมุสตะญาบะตุนอินดะฟิตริสำหรับผู้มีสมุดมีดาวะมีโอกาสมีมุสตะญาบะที่จะถูกตอบรับอย่างแน่นอนอินดะฟิตริขณะละสมุด เนี่ยที่หนูบอกอันนี้แบบที่เป็นขนาดไล่ชนเนี่ยทำให้บางคนมีสับสนว่าเอ๊ะขนาดไล่ชนหมายถึงว่าขอดุอาเนี่ยก่อนน่าจะเห็นหลังไล่ชนก่อนครับก่อนขนาดนี้ตอนนั้นนะนะครับแต่ในบรรดาเวลาก็คือการขอดุอาในระยะเวลาระหว่างอาจารย์กับอิกรอมะระหว่างอาจารย์กับอิกรอมะระหว่างอาจารย์กับอิกรอมะนี่สองระหว่างอาจารย์กับอิกรอมะเนี่ยช่วงเวลาที่ได้ยินอาจารย์เสร็จแล้วจนกระทั่งแต่จะได้ยินเสียงอิกามะนี่ตรงไหนในฮะดีษไม่ได้บอกว่าขอดุอาตรงไหนแต่โดยแน่นอนการขอดุอาจะได้ถูกตอบรับต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดสภาพที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นจะไปที่ความอ่อนไปขออาจารย์ที่มัสยิดแล้วก็ฉันอยู่ที่บ้านแล้วมาขอดุอาอาจารย์ในความนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่การขอดุอาที่เป็นมิสยาบระหว่างอาจารย์เองน่าจะเป็นการขอดุอาที่มัสยิดขณะรอละหมาดอยู่ขณะรอละหมาดอยู่เพราะอะไรครับเพราะช่วงนั้นผู้รอการละหมาดนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในทุกรูปแบบนั่นอยู่ในสถานที่ประเสริฐที่สุดคือมัสยิดสองอยู่ในระยะเวลาที่ประเสริฐที่สุดก็คือระหว่างอาญาตปีกอมะสามกำลังกระทำสิ่งที่ดีที่สุดคือรอละหมาดนบีได้บอกว่านบีได้กล่าวว่าอัลลอฮฺจะรู้ว่าฮะดีตุนฟีศอลาตินมันตะฎอรุศอลาห์คนหนึ่งคนในหมู่พวกท่านจะถือว่าอยู่ในการละหมาดถ้าหากว่าเขากำลังรอการละหมาดอยู่แต่ถือว่ารอละหมาดอยู่นะเขาอาจารย์แล้วก็ไปรอที่มัสยิดเนี่ยการรอหรือการคอยการนั่งรอเนี่ยถือว่าเป็นการละหมาดนะดีไหมแสดงว่าแค่รอถือว่าการละหมาดแต่ถ้าหากว่าขอดุอานี่จะถือว่าอยู่ในระหว่างการทำในบาดาที่ประเสริฐยิ่งอยู่แล้วนะครับมีสามเวลาแล้วนะครับและจะมีเวลาที่มีความสับสนอีกหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวันใดในวุฒิวันอัศรีในวันอัลอาริยาระหว่างวุฒิอัศรีระหว่างเวลาของวุฒิกับอัศรีวันพุธจะใช้ชื่ออิสลามของวันที่สี่วันที่สี่อันอรุณยาอันอรุณยาอันวันที่สี่นะครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนมันมีปัญหาในการตีความเรามาบางท่านเลยวิเคราะห์ตรงนี้แล้วขอขยายความนิดนึงไอ้เรื่องที่ค่อนข้างไม่มีใครพูดนะครับแล้วก็ในตำราบรรดาภาษาไทยไม่น่าจะมีนะครับก็ขออธิบายตรงนี้หน่อยมันจะว่ามีใครเคยได้ยินไหมเวลามุสตาจาระหว่างดูเรียสเรียนพุทธเคยได้ยินไหมผมบอกว่ายังไม่เคยพบอีกคงไม่แต่ผมนี่ก็นานนี่ก็จะพบเรื่องนี้แล้วก็นานนี่ก็จะค้นของข้อของมูลมานี่ก็เกิดเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับฮะดีษเกี่ยวกับฮะดีษเลยฮะดีษนี้นะครับในยุคในมันจะสินะถ้าจำไม่ผิดนะครับในมันสีสุนันอันมาซาอิรอิบนุมาซะฮ์จาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยเขาบอกว่าดะอารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิมัสยิดอัลฟัตฮ์ซะลาซะฮ์النبي ได้ขอดุอาอ์ได้วิงวอนได้ขอได้ดุอาอ์ในมัสยิดอัลฟัตฮ์มัสยิดอัลฟัตฮ์อยู่ที่มักกะฮ์มัสยิดอัลฟัตฮ์อยู่ที่มักกะฮ์อยู่อั จจุบันนี้ไปอยู่ใกล้มัสยิดฮารอมแล้วในช่วงถนนที่ไปมัสยิดฮารอมแต่ในอดีตเนี่ยจะอยู่ในมักกะพระเจ้าของมักกะเป็นเมืองนี้มัสยิดอัลฟัตฮ์อัลนบีไปขอดุอาที่มัสยิดนั้นในสามวันยาวมันอิสลามไปที่มัสยิดนั้นในวันจันทร์ไปขอดุอาแต่ยาวมันคือละเจ้าและไปที่วันอังคารไปขอดุอาأستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. الله تعالى رب دعاءكم للنبيين وانفق بين الصلاتين رواه ولا سعو ولا تدور عشرين. جابر بن عبد الله بن وقف عرفت السرور في وجهه. كان يروح عن بيتكم النبي. لا يبقى بين رب. جابر توب وقف كم ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فتأدعو فيها فأعرف الإجابة جابر بن بطوع ميميري الميرون تبنكري تبنكري تناكير وانت شمت شوانها ويلاني فأدعو فيها لك جوان تدعان ويلانيจะได้รู้ว่าถูกตอบรับอย่างแน่นอนคืออุลามะเขาวิเคราะห์หะดีษนี้ในหลายแง่ที่แง่แรกเกี่ยวกับเรื่องใช้สิทธิ์มีบางท่านที่บอกว่าหะดีษนี้ไว้แล้วก็มีอุลามะจำนวนหนึ่งที่บอกว่าหะดีษนี้ขอใช้ได้อันนี้เขาวิเคราะห์หนึ่งสองประการที่สองเกี่ยวกับสำนวนฮะดีษนะครับองค์ประกอบของเหตุการณ์นะมันมีหลายอย่างประการแรกเกี่ยวกับการวอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดุอาสองมีสถานที่คือมัสยิดอัลฟัตฮ์สามมีเรื่องเวลาเรื่องเวลานี่คือองค์ประกอบอุลามะบางท่านจะได้บอกว่าแสดงว่าการตอบรับเนี่ยจะไปตีความว่าดุอาจะถูกตอบโดยเฉพาะในวันพุธระหว่างของละหมาดเนี่ยเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนทำไมเพราะในฮะดีษที่บอกว่านบีเนี่ยขอดุอาวันพุธวันเดียวขอกี่วันสามวันเป็นจันทร์เป็นอังคารเป็นพุธแล้วระหว่างดูเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮฺไปตอบรับดูฮะฮิญาบิร์เนี่ยไปเข้าใจว่าเขาแสดงว่าเวลานี้แหละคือเวลาดูฮะมิสซาจันอุลามาได้บอกว่าแล้วทำไมไม่กล่าวว่าทำไมไม่ตีความว่าการที่ดูฮะมิสซาจันนั้นมันเกี่ยวกับสถานที่ด้วยเกี่ยวกับการขยันขอดุอาหลายวันด้วยไม่ใช่เฉพาะระหว่างดุบรีกับอัชรีนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความไม่อุลามะมีความสงสัยนิดนึงว่าเวลานี้ค่อนข้างบรรดาซาลาบุซาลาบรรดาชนมุตรสหายบัสมาค่อนข้างไม่มีใครได้ปฏิบัติเรื่องนี้อย่างกว้างขวางจึงทำให้อุลามะบางท่านได้ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดว่าเวลาระหว่างดุริยาชรีในวันพุธเป็นเวลามุสตะจาตินะอันนี้เป็นความเข้าใจของท่านญาบิร์ อิบนุ อับดุลลาฮ์อย่างเดียวของญาบิร์ อิบนุ อับดุลลาฮ์อย่างเดียวอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับที่ชอบได้มาจากไหนมาถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราแสวงหาขอดุอาในช่วงนี้ปฏิบัติได้ถือว่าทำได้แต่การปฏิบัตินี้ก็ถือว่าทำได้อันนี้ก็สี่เวลาแล้วนะครับเวลาที่ว่าเอาข้อตัวนี้ตัวรอเวลาที่เป็นดุอามุสตะจาบเอาข้อตัวนี้ตัวรอเวลาจำเป็นตัวรอแต่ว่าอะไรจำเป็นเวลาที่มุสลิมหรือมุสลิมในสภาพที่เดือดร้อนมีความจำเป็นต้องขอดุอาเพราะไม่มีทางรอดแล้ว ในทุกอันเนี่ยมีหลักฐานใช่ไหมของอัลซะฮรเนี่ยมีหลักฐานของการดูอามุสยาบในการละกุตอมละกุเนี่ยมีหลักฐานระหว่างอัลยานิคามะเนี่ยมีหลักฐานระหว่างบุรีอัลชรีอัลบุรีเนี่ยมีหลักฐานไม่น่าเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนเดือดร้อนในตัวอยู่ในเจ้าวิกฤตลำบากมากแต่ไม่ใช่ลำบากด้วยข้อบกพร่องไม่ใช่ลำบากด้วยการละเมิดหลักการด้วยการกระทำความชั่วไปจะไปเมาแล้วก็หลงทางเดือดร้อนจะขอบุอาไม่ใช่ครับทำงานอยู่ขับรถขับรถแล้วก็เห็นมันหมดละมันไฟมันเสร็จเลยแล้วบนทางด่วนนี่ถ้ารถตายบนทางด่วนนี่เสร็จเดือดร้อนขอบุอาให้ถึงปั๊มน้ำมันข้างหน้าขอบุอาไปالله سبحانه وتعالى لا وأما يجيب المضطر إذا دعا كريلو في كتاب رب دعاء هم كنت جران مو قوي وان دعا الله كريلو كان تعمي لنجي الله يشعني والله يعترون ما يجب أي تعمي في كون دي كي جران لك خاب آل كريلو في كي شوي فوق الله سك الله سبحانه ونجي تكون نجيب كون كون يوم جميع เหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับความเดือดร้อนแล้วขอดุอาในอย่างนี้ท่านช่วยอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮาละตุสซะฟัรแล้วก็ตอนการวิ่งตอนการดุอาตอนเดินทางไกลขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้บอกกับอุมัรบินคอตตอบในยามนี้ก็มีท่านนบีได้บอกว่าการขอดุอาในการที่ในการเดินทางเนี่ยเป็นมุสตะญะนบีในขณะนบีนะครับไปบอกกับอุมัรบินคอตตอบในเดินทางบอกว่าแล้วแต่ชนะยาอัคซีมินซอลิฮุดะอันนี้มันจะมาตอนเดินทางเนี่ยขอดุอาให้เราละนบีบอกกับอุมัรนะอิมคอตตอบอุมัรบละตอนป่วยเช่นเดียวกันจะมีหลักฐานว่าตอนป่วยเป็นเพราะก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็มีดุอามีหลักฐานเฉพาะเกี่ยวกับคนป่วยแล้วอันดับยูนิมอตแล้วเวลาขณะฝนตกหาดีตรงนี้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ขณะฝนตกเราก็เป็นดุอามุสตะญะบ์ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ขณะยืนแถวก่อนที่จะสู้รบอันที่ห้าเตรียมพร้อมเนี่ยที่จะเข้าไปสู้รบนะแต่ตอนยืนเฝ้าอยู่แถวยืนพร้อมที่จะเข้าไปสู้รบเนี่ยไอ้จีฮานเนี่ยนั่นเป็นดุอามุสตะญะฮ์อิมามกุรตุบีว่าคุณฮาซาญาบีฮิลอัลฟาร์เวลาต่างๆเนี่ยจะมีหลักฐานที่ได้ที่ถูกรายงานไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในผู้ถึงเงื่อนไขของการขอดุอาจะได้เป็นดุอามุสตะญะฮ์ขอให้สรุปนะครับเพราะเวลาจำกัดหน่อยสำคัญนะครับที่เขาบอกว่าเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับดุอามุสตะญะฮ์จะได้การวางถูกต้องรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเรียกคือต้องรับประทานต้องบริโภคสิ่งฮาลาลไม่ใช่หมายถึงว่าบริโภคสิ่งฮาลาลที่มีตราฮาลาลและสำนักกีฬานะไม่ใช่คนจะบอกว่านี่เนี่ยดูอาฉันมุสตะญะฮ์เลยเพราะฉันไม่กินฮาลาลต้องดูเนี่ยมีแต่ฮาลาลต่างไม่ใช่ฮาลาลมันรู้ถูกหลักการแม้แต่ท่านรายได้รายได้ของเราในที่เอามาบริโภคแม้กระทั่งเงินซึ่งผมหรือสิ่งที่เราบริโภคในชีวิตของเราจะเป็นอาหารจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้าต้องฮาลาลทั้งสิ้นรายได้ที่เราทำมาหากินเนี่ยจะต้องฮาลาลเช่นเดียวกัน ฮาลาลมันรู้ว่าถูกหลักการไม่ใช่ถูกมาตรฐานฮาลาลถูกหลักการอิสลามนะครับฮาลาลอยู่หนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะฮาจูลูตีรุสซะฟัรชายคนหนึ่งจะเดินทางไกลอัชอะซะอัรบัรอัชอะซะอัรบัรนี่หมายถึงว่าผมเขาเนี่ยยุ่งเนื่องจากว่าเดินทางไม่มีเวลาตีผมมานะอินาบีได้ฉายภาพของคนที่อยู่ในสภาพที่ยากลำบากจึงน่าสงสารน่าสงสารน่าตอบรับดวงนี้อัลลอฮ์คนเนี่ยเกาะตัวเกาะร่างกายเขาไปหมดเดี๋ยวนึกดูได้ยินสมัยที่น่าสงสารเดินทางไกลเนี่ยดวงน่าจะมุสตะจับได้เนี่ยคนฮาริโม่คนที่เดินทางไกลดวงมุสตะจับแล้วจะบ้างคนน่าสงสารด้วยคุณพ่อคุณเดินทางตะกอนนู้นก็ไม่ได้นั่งเดี๋ยวนั่งเครื่องบินมีห้องน้ำเนี่ยกว่าจะเจอบ่อน้ำกว่าจะเจอน้ำตาน้ำเป็นพันกิโลเดินทางกว่าจะเจอพายุฝุ่นพายุทรายโดนฝังไปหมดเนี่ยสภาพแบบเนี้ยยากลำบากแบบนี้น่าสงสารน่าตอบรับดวงนะแต่ดีแต่ไม่ก็ยังไม่เลิกก็จะยกมือขอดูอายารับดีอารับดีแต่นบีบอกว่าแต่มาตามูฮารอมอาหารที่เขาบริโภคนี่มันฮารอมมาชรบุเครื่องดื่มก็ฮารอมไม่ใช่หมายถึงว่ากินเหล้านะไม่ใช่กินของมีฮาลาลเนี่ยของที่กินได้เนี่ยแต่มันมาจากฮารอมมาจากใครได้ที่ฮารอมมาจากใครได้ที่ฮารอมว่ามันเบสูฮารอมเสื้อผ้าที่เราสวมฮารอมว่าบุญเรียนฮารอมในบริโภคเนื้อมันออกมาจากสิ่งฮารอมฟะอันนัยสะจาบูละนบีได้ถามด้วยความแปลกใจแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาคนประเภทนี้ยังไงคนประเภทนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาเขายังไงเป็นแสดงว่าบริโภคสิ่งฮารอมจากรายได้ฮารอมนะครับเป็นคำแพงที่จะทำให้ดุอาของเราเลยไม่ถูกต้องนะครับเงื่อนไขสำคัญเขาบอกว่าอันนี้ดวงบินเนี่ยเป็นชาวบิตติวะฮุดูรุกันดวงดวงอะไรเนี่ยที่ชัดเจนจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่ได้ดวงด้วยความบิดพิ้วด้วยโอ้อวดด้วยการสวรรค์อย่างอื่นวิวรณ์เพราะคุณต้องการขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราชาวบิดาทำไมบางคนเราขอดูอานี่มันไปขอด้วยนี่อ่ะสัจจะสัจจะนี่หมายถึงว่าถ้าคำว่าขอเนี่ยมันต้องการอัลลอฮฺแต่ถ้าหากว่าขอเนี่ยขอทำไมมันขอมันก็ขอกันนะขอแล้วเขาก็ขอดูอานี่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีความต้องการเอาแล้วยังมึงขอทำไมอ่ะเขาขอมันแต่ในใจเขาเนี่ยไม่มีความต้องการไม่เอาอยากได้ความเมตตาไม่เอาแบบนี้ถึงดามอัลลอฮฺจะรับยังไงฉะนั้นเขาก็เสริมบอกว่าต้องมีฮุดูรท่านฮุดูรต้องอยู่นี่ภาษาอาหรับตลกหน่อยนะแต่เซนฮุดูรเนี่ยแปลว่าอยู่ใจเป็นอะไรหัวใจต้องอยู่ตลกไหมอะไรหัวใจต้องอยู่ขณะขอดุอานี่ไม่อยู่ที่อื่นเห็นคนขอดุอานเคยไหมอัลลอฮฺอัลกุรอานและสารพัดอย่างเลยดูอานี่จะรู้ว่าคนที่ดูอานี่ติดตอนมีสมาธินี่หมายถึงว่าใช้คำว่าสมาธิเนี่ยจะเขวไปอย่างคนที่มีหัวใจอยู่ที่จริงไอ้สมาธินี่มีอะไรหัวใจอยู่ไอ้สมาธินี่มันเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยมันมีภาพประกอบเกี่ยวกับหลายอย่างพิธีอ่ะนะอุลามะบางท่านว่าอย่างเขาคำว่าแม้แต่คำว่าส มาธิเนี่ยมันเป็นคำศาสนามันเป็นคำเกี่ยวกับศาสนาแต่ถ้าเราใช้แล้วรู้ความหมายนะกับคนที่รู้ความหมายนี่ใช้ได้แต่เกรงว่าจะใช้แล้วคนจะไปเข้าใจอย่างอื่นแต่สมาธินี่ก็คือนี่แหละหัวใจอยู่นะหัวใจอยู่นะว่าสมาธิเนี่ยนี่แหละว่านี่คือสมาธิกันนี่นี่แหละสมาธินี่มันสมาธินี่นี่ว่ารู้เนี่ยรู้นะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกายเนี่ยพอตั้งสติตั้งใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะตอนฝึกเนี่ยมันจะมีวิธีจะได้ตั้งใจจะได้ตั้งสมาธินะตรงจมูกอะไรเนี่ยรู้ตอนหายใจเนี่ยรู้ลมมันขึ้นเข้าออกตรงอะไรนี่นะแต่ของเราเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีความพร้อมยังไงสมมุติพระองค์ฉันได้ทำความผิดขอพระองค์ให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์เถิดแต่อันนี้ดูอ่านสั้นๆง่ายๆนะเราทำความผิดขณะที่เรากล่าวดูอ่านหรือเรากล่าวประโยคนี้สารภาพว่าเราทำความผิดมันต้องหัวใจต้องอยู่แต่เมื่อเราต้องพร้อมต้องเข้าใจต้องยืนยันในความหมายต้องขอล่ะพระองค์ขอให้อภัยโทษเถิดไม่ใช่ขอในเรื่องจริงใจแบบนี้แล้วก็ยิ้มแย้มอย่างนี่แสดงว่าหัวใจไม่อยู่ไม่พร้อมกำลังขอในเรื่องยิ้มแย้มแบบนี้แล้วก็สภาพคนขอดุอาก็เห็นแล้วมั้ยขอดุอาเลยเคยเห็นมั้ยผมเห็นเยอะเลยนะแต่สภาพนี้เนี่ยแสดงว่าศิลปะหลักการแห่งการขอดุอาเนี่ยส่วนมากเราก็ไม่ได้ศึกษากันนี่เป็นอะไรมือมาเป็นความรู้อย่างนี้เป็นวิสกี้นะบางคนนะครับละหมาดเป็นหมายถึงว่ากระบวนการการละหมาดรูปโภคก็เป็นแต่ละหมาดเป็นอยู่ไหนดูเหมือนให้การละหมาดมีผลอยู่นะไม่เป็นถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยต้องนั่งถือละหมาดเราจะมองต้องเล่นแต่พอดูคนละหมาดไม่เป็นหรอกทำไมไม่ได้ผลรู้ว่าดวงอันนี้ก็จะถามว่าดวงอะไรนู้นท่องบทดวงอันนี้ท่องเยอะแยะเลยแต่ขอไม่เป็นก็ไม่ใช่ในหลักการเดียวกันทำไมมีหลายประการนะครับเขาบอกว่าต้องมีเนี่ยที่สัจจะที่บริสุทธิ์และความรู้รู้กันบินใจเนี่ยต้องฟ้องเพราะว่าอินนัลลอฮะลายัสตะญีบุดุอาอ์มินกัลบิฆอฟิลลาฮิอัลลอฮุ จะไม่ตอบดุอาอ์ของคนที่มีหัวใจฆอฟิลลาฮิอัลลอฮุ ไม่พร้อมขณะที่ขอดุอาอ์นี้ไม่พร้อมไม่อยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์มันละมีในดวงไม่เบื่อนะไม่เบื่อขอดวงขอตลอดนะครับให้ขอตลอดอิมามซะฮ์อิบนุอับดุลลาห์อิบนุอับดุลลาห์อัตติสตารีเขาได้บอกว่าเรื่องไขของดวงเนี่ยเจ็ดประการอาวันฮัสตาบรัวหนึ่งประการแรกต้องขยันขยันขยันยืนยันดุอาอ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกสม่ำเสมอไม่ใช่ดุอาอ์ไปครั้งสองครั้งมันไม่ให้ยานะนี่เขาไปขอนะไปขอยืมคนโน้นขอยืมคนนั้นขอกู้คนนี้ไม่มีใครให้เขาก็ไปปรึกษากันหนึ่งวันแหมเองไปขอมนุษย์คนโน้นไปขอมนุษย์คนนี้เนี่ยลองไปขอพระเจ้าของเองสิไม่ลองไปขอพระเจ้าไปขอมาสิเขาก็ไปเดี๋ยวไปลองหน่อยท่านละหมาดที่มาสิลองขอลองหน่อยก็เข้าไปละหมาดสองสามโมกุฎูเนี่ยไปขอไปแล้วเนี่ยกลับไปอาบน้ำมันก็ขอลองหน่อยขอพระเจ้าให้มีเห็นใครสักทีไม่ได้เขาบอกว่าต้องตะบรอกขยันขยอหลอกน้ำทำตนต่อรสปาก อัลคอฮฺด้วยความยำเกรง2 3อัลรอญาอัลรอญาด้วยความหวังอัลมุดาวะมะฮ์ให้สม่ำเสมออัลคุชูอ์ด้วยความนอบน้อมอัลฮุมูมอัลฮุมูมนี่หมายถึงว่าให้ขอทั่วไปอย่าเป็นคนระมีขอให้ตัวเองอย่างเดียวนะครับวะอักลุลฮะลาลให้บริโภคสิ่งฮะลาลนะครับบริโภคสิ่งฮะลาลนี่แหละคือเงื่อนไขดุอาอ์ได้ครับเพราะอายะที่เกี่ยวกับเรื่องดุอาที่เรากำลังเรียนรู้กันเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกับอายะองค์การที่ผ่านไปแล้วที่เกี่ยวกับการถือศีลที่ผ่านไปแล้วเนี่ยชาฮูรอมฎอนอัลลซีอุนซิละบิลกุรอานฮูดัลลินนาสวะบัยยินาตุมินัลฮุดาวัลฟุรฆานฟะมันชะฮิดะมินกุมอัชชอฮฺฟะลิยัศุมวะมันกานะมะรีฎันอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมินอัยยามิลคอรฺบิลลาฮิวะบิลยุสรولا يريد بكم العسر ولتكمل العبادة ولتكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون إذا هم تعملوا زلوة بالنعمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تبعهم جميع تعمى جميع معي ما هو جميع مطلع شيء أن يستجيب وأنت أمر دعاء فأصلنا جميع تطعب الدعاء آياني تكب دعاء لك آية تعطين من رأي تأتسب جميع تعمامي لك كام بزلوة بوي แต่ทำไมเอาอันนี้เนี่ยแทรกมาอยู่ตรงนี้อิหม่ามกุรตุบีก็ได้ให้คิดตรงนี้เขาบอกว่าฟิซิกรีตาและในการที่อัลลอฮ์ได้ระบุฮาซิลอายะอันนี้เกี่ยวกับดุอานี่อัลบาอิซะติอะลัดดุอาที่ใช้ให้ขอดุอานั้นมุตะคัลละละตันโดยที่มันอยู่ระหว่างอะห์กามุศิยามอยู่ระหว่างฮุกุมและอายะเกี่ยวกับศิยามก่อนอายะนี้สามอายะนี้เกี่ยวกับการประชุมและหลังอายะของดุอานี้อีกอายะหนึ่งอายะยาวเหมือนกันที่เรา187เนี่ยก็ของการเรียนเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นอิริชาดุนเป็นการแนะนำอิมามิจติฮาดีให้ขยันที่ดุอาของดุอาอินดะอิคมาลิลอิดดะตีให้ขยันขอดุอาหลังที่ได้ถือศีลอดอย่างครบถ้วนแล้วبل بشكاني وعند كل سطر لن تقوى في بيت شمر لاسن كان في سنو سامة ياتيبو دون كان في سنو لا تبتعي وفي لعنة جبوت مدن بين كان روم لقنار دولة وفرية سامي طان كان خير كيوكا أحكام كيوكا فون في سنو طان كان خير แต่อายะที่ผ่านไปแล้วมีเกี่ยวกับการที่เชื่อมาถึงว่าตอนกลางวันจบท้ายด้วยการขอขอดุอานี่หมายถึงว่าสองประการหนึ่งถ้าผีเสื่อมเสร็จแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยใครขยันขอดุอามันก็สอดคล้องกับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกว่าลิศซออินอินดะฟิฟตาริดาวะมุสตะซะสำหรับผู้ที่ศีลอดนั้นขณะที่ละศีลอดเนี่ยมีดาวะมุสตะญาบะจะมีดุอาที่อัลลอฮ์ที่จะตอบรับประการที่สองคือตอนท้ายของเดือนรอมฎอนให้ขยันขอดุอาทำไมเพราะได้สำเร็จแล้วประสบความสำเร็จในการถือศีลของเดือนรอมฎอนนะครับในการบันทึกของท่านอิมามอะห์มัดอิมามดิรมิดีอิมามนะซะอีอิมามอิบนุมาญะฮ์รายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวฟะลาซะตุลลาตุรัดดุดะอวาตุฮุม3คน3คนนี่นะ3ประเภทลาตุรัดดุดะอวาตุฮุม3คนนี่ดุอาเมื่อไรอัลลอฮ์ตอบรับเมื่อนั้นอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาสามคนนี้มันขอเมื่อไรเนี่ยมาให้เงินนั้นไม่ปฏิเสธเลยเด็ดขาดหนึ่งคนแรกอัลอิมามุลอาดิลอิมามที่ยุติธรรมอิมามที่ยุติธรรมอิมามนี่หมายถึงว่าผู้นำไม่ใช่เฉพาะอิมามที่นำละหมาดอิมามนี่ผู้นำผู้นำในสังคมผู้ปกครองในสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่พิพากษามีหน้าที่ตัดสินมีหน้าที่ดูแลจัดการปกครองแผ่นดิน ถึงแม้ว่าตำแหน่งที่นอนหน่วยงานของเขาเนี่ยจำกัดแค่ไหนเนี่ยถ้ายุติธรรมแล้วเนี่ยเนี่ยดูว่าเพราะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือทำไมอ่ะทำหน้าที่ถูกต้องอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่สุดความสามารถเนี่ยพอลำบากแล้วก็จะขอร้องแล้วมันช่วยเขาทำหน้าที่แล้วมีแม่มาดีแต่ที่มาวิญญาติธรรมพอช่วยมุฮัตยุฟตุรเนี่ยตู้ดีสินอดตลอดการดูดวดจนกระทั่งเวลาละสินอดเนี่ยในแง่นี้มันก็จะเข้าใจว่าการขอดุอาที่จะมาดูดวดก่อนละสินอดขณะที่ดีสินอดลดอาหารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนกระทั่งล่าสุดนั่นคือเวลาที่ดุอามุสตะจาบและดะวะตุลมาซูลูมและดุอาของผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่ถูกโจมมาซูลูมเนี่ยคนที่โดนโจมคนที่ถูกกระทำจะมีได้บอกว่ารฟะอุฮัลลอฮุดูนัลกะนานดุอาของคนที่ถูกกระทำเนี่ยอัลลอฮ์จะยกดูฮะจะเรียกดูฮะบอกของคนที่ถูกกระทำดูในรอมานในอยู่เหนือเมฆเยาว์มัลกิยามะในวันกิยามะวะตุฟตะฮุลาอัลวาบุสซะมาและประตูแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายจะถูกเปิดและอัลลอฮ์จะกล่าวว่ายะกูลบิอิซะติขอสาบานด้วยอำนาจของข้าและอันสุรันนักวะลาบาดะฮีนฉันจะช่วยเหลือฉันจะช่วยเหลือจะตอบรับดุอาบทนี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะล่าช้าไปไหนก็ตามนี่เป็นคำสัญญาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าดุอาของมุสลิมที่ถูกยุ่งจริงๆนะที่ถูกยุ่งจะมาอยู่จริงๆนะเพราะแต่ละกรณีแต่ละเหตุการณ์สถานการณ์นะครับสองคนสองฝ่ายทะเลาะเบาะแว้งกันต่างคนต่างนึกว่าตัวเองเนี่ยถูกยุ่งทุกอย่างแต่จริงเนี่ยใครที่จะตัดสินใครที่จะรู้ว่าใครจะหลงใครบ่อนเนี่ยใครเป็นผู้กระทำใครเป็นผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยต้องมีการตัดสินต้องมีการยึดในหลักการจะได้รู้ความจริงมันอยู่ที่ใครนะครับอันนี้ขยันก็ถือว่าหมดแล้วนะครับแต่มีส่วนนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเตือนกับพี่น้องนะครับส่วนอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัลลอฮฺจะจีบูลีอันนี้สติบุลีดังนั้นพวกเขาพวกเขาคือเบาคือเบาของมันพวกเขาจงตอบรับข้าคือตอบรับยังไงพวกเขาไม่ถึงเบาพูดถึงเบาของเราอยู่ไหนเบาของเราอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เองเบาของเราเป็นท่านนี่ทำไมผมก็ไปเรียนสกีมูให้ตอบรับให้ตอบรับข้าเถิดตอบรับยังไงในสุรัตน์อัตตาบันในคุรานจะแปลคุรานแต่ละการตัดสินของชาวโลกส่วนใหญ่คุรานจะแปลคุรานคุรานจะอธิบายคุรานถัดมาฮะดีษจะอธิบายคุรานต่อมาความรู้ของอัสซาลัตโดยเฉพาะสหายจะอธิบายเนี่ยเครื่องมือที่คนดีเวลาในสุนทรภิมาที่ยึดมั่นในหลักการจะใช้ในการเข้าใจเราควรจะยืนบูรีอุ้งใส่ตอบรับข้าตอบรับเองแต่สุนทรภิมาก็ไปดูในเรื่องตอบรับในคุรานแล้วพูดถึงตรงไหนในสุนทรภิมาอัลลอฮฺได้บอกว่าيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لربكم إذا دعاكم لما يحييكم أو من أمرك تنتظرك أنظروا أقبالكم وتعالوا هاتروا أنتم بيريك رام وتعالوا إذا دعاكمหากพระองค์หากอัลลอฮฺสุบานเรียกร้องพวกเจ้าในสิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวา ถ้าอัลลอฮ์ได้เรียกร้องพวกเจ้าได้ปฏิบัติได้กระทำได้ยึดมั่นในสิ่งที่ทั้งเรื่องมีชีวิตพวกเจ้าจงตอบรับพระองค์สิที่อัลลอฮ์บอกว่าฟันสตาจีบุเขาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนใกล้ไหมนบีบอกว่าใกล้อัลลอฮ์บอกว่าฉันจะเสียชีวิตมีแสดงว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าใครที่อยากจะดูฮะอยากจะวิงวอนนะจะตอบรับนี่ก็ต้องตอบรับอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์อัลลอฮ์มันเป็นกระบวนการนี่กว่าจะยกมือขอดูอันซีอัลลอฮ์จะตอบรับมิซีอ่ะมันดูมีอะไรไปก่อนต้องแสดงก่อนแสดงมีอะไรคนยกมือขออุทานคนยกมือเนี่ยเขาตอบรับอัลลอฮ์ยังไงตอบรับอันแรกเลยเนี่ยต้องเป็นมุสลิมเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เรียกว่าให้ศรัทธาอะไรพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ถ้ายังไม่มีศรัทธาในมือต่อเราดึงยื่นอะไรมาขอรู้ไปมือฉะนั้นในอิสลามมติเลยว่าการที่อัลลอฮ์ไม่รับในคุรานฟันูกาลูฟันูวันที่อามานีที่การจะเข้านรกจะเข้านรกกาลูอามานีคุณยักบีอาเลนารบุกะกาลอินนะกุมันอุมานิกมานิกอิสลามิกนี่หมายถึงว่าเข้านรกนะมาเลย์กาดีนั้นขอให้อัลลอฮ์ที่ตัดสินไม่ไหวนั้นลำบากขอให้เราออกจากนรกขอให้พ้นจากการทรมานขอดุอานี่ขอเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะขอดุอาแต่อัลลอฮ์บอกนี่ก็เราบอกว่าเราดุอาอินกาบีมานิกจะบอกว่าก็เราจะดูขอไปแค่เราขอไปดิอัลลอฮ์ดุอาอินกาบีในไหนไม่ได้แล้วดุอาของกาบีของผู้ปฏิเสธไม่ได้แล้วหลงทางหมายถึงว่าไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงอัลลอฮ์คนมาจะเอาเนี่ยฮะดีอะไรเนี่ยوما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعاء الكافرين لكن الله سبحانه وتعالى ما يدعو الله ما يتعب رب دولك قال يقول ما يتعب رب الله سبحانه وتعالى كافرين ما يتعب رب الله من على وضع بسنة كم ديو كان يوم تعب رب يوم انتو تعب رب الله كان عيني من جاني كم جنزاني كم دي قرآن قرآن الله ملا อัลลอฮ์ก็จะตอบรับฉะนั้นเรียกว่าคนที่บริโภคอาหารฮาลาลเครื่องดื่มฮาลาลเสื้อผ้าของเขาเนี่ยฮาลาลชิ้นเนื้อเล่าเขาเนี่ยฮาลาลหมดกิจกรรมเขาเนี่ยฮาลาลแต่มารยาทของดุอาเนี่ยคนน้ำมาสะอาดตรงเวลาตามเวลาตอนดุอาเนี่ยจะวิเคราะห์เนาะอาบน้ำละมาหันหน้าไปยังหลักนี่หันหลังนะเราไม่จะขอดูอาเรียนไม่มีสมาธิไม่มีมารยาทไม่มีความพร้อมนี่แหละอัลลอฮฺจะรับเองขนาดเรานี่นะเรานี่มนุษย์เนี่ยขอจะให้ไหมขอแล้วก็จะให้นะมนุษย์เนี่ยนะขออัลลอฮฺขอแต่ขอดูอาจากอัลลอฮฺนี่ก็มีมารยาทในการกันเกี่ยวกับการงานงานการขอดุอาฟันยัสตะจีบุฮ์ฟันยัสตะจีบุฮ์ก็ตอบรับข้าทูลและจะท้าต่อข้าวันยุลิมูบีการตอบรับต่ออัลลอฮ์แต่ยุติตัวบ้านสำหรับจะตัดสินเชื่อตัวบ้านเนี่ยจะขยายความให้มากกว่าตัวบ้านที่บาดแล้วแต่อันนี้ไม่ได้ขยายความตอนนั้นมันฉุกเฉินไปหน่อยจะเล่าไปอีกรอบหนึ่ง20ปีมั้ง استجيبوا لله إذا دعاكم لله إذا دعاكم مما يحييكم ไอ้ตอบรับพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ได้เรียกร้องพวกเจ้าในสิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวาอะไรที่มีชีวิตชีวาฮะก็ทิ้งได้นะเรียกร้องให้พวกเราชีวิตชีวาใช่ไหมเดี๋ยวเราเรียกร้องมีแต่เรื่องดุนยาหนึ่งนิดเดียวหรอกเพราะอันนี้มีใครให้ก็ได้ใครก็ได้นะใครไปทำกับข้าว อาหารบำรุงยาบำรุงของอย่างดีเลยนะโอ้โหพอกินแล้วก็ที่นี่โอ้โหแก้มแดงเลยชีวิตชีวาแต่นี่มันจะชีวิตชีวามีอย่างนี้เลยนะไปดูสิเห็นว่ามาตามถนนแก้มแดงโอ้โหกินหมูแล้วก็ผัดไปแล้วแล้วก็เอาวายมาซักไปแดงเลยเหมือนชีวิตชีวาแต่ชีวิตเขาเหมือนมืดเองไม่มีอะไรนี่จะไม่มีสว่างนี่มาอยู่ที่กลุ่มชีวิตตรงนี้เรียกว่าชีวิตด้านจิตใจชีวิตด้านจิตใจอะไรก็คือคำสั่งสอนของอิสลามคำสั่งสอนของอิสลามอย่าทำจีนาอย่าดื่มสุราจงทำอิบาดะห์จงละหมาดจงถือศีลอดจงซะดะเกาะห์จงบริจาคจงมีคุณธรรมจงมีจริยธรรมจงมีศีลธรรมหลักการต่างๆนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตไทยมีชีวิตชีวาเราบอกว่าเนี่ยถ้าอัลลอฮฺเรียกร้องพวกเจ้าพวกเจ้าก็อย่าหนีไปสิจงตอบรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งอะไรจะบัญชาอะไรจะใช้อะไรแน่นอนมันจะดีสำหรับเราเนี่ยแต่นี่ขอให้พี่น้องยึดเป็นหลักการเป็นมาตรฐานจดจำไว้การทุกคนและอย่าให้ใครมาหลอกลวงค้นหาในคุรานค้นหาในฮะดีษคุรานเนี่ยซอฮีห์แน่นอนฮะดีษเนี่ยดูก่อนสำรวจดูถ้าฮะดีษซอฮีห์อ่ะดูสำนวนชัดเจนความหมายชัดเจนอัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้ทำอย่างนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้ที่รอซูลใช้เนี่ยถ้าสำรวจแล้วค้นหาแล้วเนี่ยจริงแล้วใช้แล้วจริงแล้วอยู่นะอันนี้เนี่ยคือดีที่สุดสำหรับเราไม่ต้องไปสมหรอกไอ้แพทย์บอกว่าทำอย่างนี้เสี่ยงนะทำอย่างนี้อันตรายนะฮะดีษ ซอฮีห์มันบอกว่าเหมือนบุคคลถ้าแมลงวันมันไม่ตกเนี่ยไอ้บิดมันให้มันจมในถ้วยไม่ว่าข้าจะดีมากมีแต่แค่นี้แล้วพอมันก็ตกมาเองอ่ะถ้าจะอยู่นบีไม่ได้บังคับว่าต้องให้จมแล้วก็ต้องดื่มน้ำเปล่าถ้าเราเลี้ยงเกียร์แล้วไม่อยากดื่มก็ไม่เป็นไรไม่ดีว่าแต่ถ้าอยากจะดื่มเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ในรายงานของอบูดาวูดเนี่ยมีสำนวนบอกว่าเพราะปีหนึ่งมีโรคปีหนึ่งมียาที่มันจะฆ่าโรคชาวซุนนะบีนั่นฮะดีษนบีเนี่ยต้องเชื่ออย่างนี้อยู่ในบุคอรีซอฮีห์สำรวจไซด์บุซาฮีห์แน่นอนและสำนวนชัดเจนจะตีความไม่ได้มันดิ้นไม่ได้แต่มีบอกชาวตะบะชาวปัญญาอีกอิสลามเนี่ยเรียกร้องสู่ความสะอาดนะฮะดีษนี้มันสกปรกแกฮะดีษนี้มันมั่วใช้ไม่ได้รับใช่เขาพูดอย่างนี้รับไม่ได้อันนี้ดังมากเลยแต่มาทีหลังเนี่ยพอแพทย์พอวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันแล้วโอ้เรื่องจริงโอ้เรื่องจริงพอปีนึงมีโรคปีนึงมียาของมันจะทำอย่างนี้เนี่ยจริงช่วยอะไรอย่างนั้นช่วยเพราะว่าที่นบีจะมาบอกอะไรจริงก็ขอให้ยึดมันเอาจริงนบีจะบอกว่าให้เขาที่นบีสอนดีสำหรับเราใครบอกว่าให้ไว้เขาไว้เขาแล้วมันจะทำมันจะแพ้แล้วก็มันจะเป็นฟาร์มแมลงสาบมันจะเป็นจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อที่อัลลอฮ์สอนนบีสอนว่ายังไงเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันมีทำไมอัลลอฮ์จะสอนสิ่งที่จะมีชีวิตชีวาสำหรับพวกเราจะเป็นการดีกันอัลลอฮ์จะไม่สอนสิ่งที่เป็นอะไรนะแต่สำหรับละฮันละฮุมยัรซูบุนนี่แหละพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องคนที่ยึดมั่นในคำสั่งสอนนี้ปลอดภัยที่สุดตื่นใจมากเลยพี่น้องมีกี่คนที่เข้าบวชออกบวชเนี่ยตามหลักศาสนาเนี่ยนะโอ้โหสบายใจจริง ต่คนที่ไม่ได้เอาฮะดีษนะซูมูนี่ไม่ได้เอาฮะดีษซูมูนี่ทุกปีเนี่ยทรมานก็จะเอาผู้นำนะตามไม่ได้ผู้นำแต่ทุกปีเนี่ยทรมานกับผู้นำผู้นำไม่มีจุดยืนไม่มีหลักการเจอกันผู้นำแต่ก็มองว่านี่ผู้นำเป็นตามผู้นำคือจริงเนี่ยฮะดีษนะชัดเจนฮะดีษไม่ได้บอกว่าซูมูตามผู้นำไม่มีสิ่งที่ซูมูตามบิลาลนะอันนี้หนึ่งสองตามผู้นำผู้นำเนี่ยผู้นำไหนผู้นำคนไหนแต่จุฬาเนี่ยตามหลักศาสนาไม่ใช่ผู้นำถ้าพูดเอาตามหลักศาสนาเนี่ยนั่นไม่ใช่ผู้นำทำไมด้วยหลายประการประการแรกคนที่แต่งตั้งจุฬาเนี่ยกาเฟ่แต่กาเฟ่แต่งตั้งไม่ใช่เป็นผู้นำได้ไงมีประการแรกผู้นำเนี่ยต้องถูกเลือกจากมุสลิมหมายถึงว่ามุสลิมเลือกมุสลิมจะได้เป็นผู้นำประการแรกประการที่สองผู้นำจะมีอำนาจอำนาจของผู้นำในการประกาศเองถูกต้องหมดด้วยการเสด็จแล้วแต่อำนาจของผู้นำมีอยู่ตรงไหนมีอยู่ตรงไหนเป็นการเราลิ้นเดียวต้องผู้นำมาถ้าเราไปหาผู้นำเนี่ยพิบัติสาวตัดสินเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยทำอะไรได้ไหมผู้สินตาจำร้อนยังพูดไม่ออกเลยเป็นผู้นำได้ไงถ้าเราสมมติเราเป็นผู้นำผู้นำนี้เนี่ยแล้วก็ผู้นำที่ใหญ่กว่าที่นาผู้ใหญ่ผู้นำของประเทศมุสลิมที่ใกล้เคียงเนี่ยอันนั้นมันไม่เชื่อเขาอะแต่เราไม่เชื่อไม่ออกเพราะไม่ตามเขาอะถ้าเป็นผู้นำเหมือนกันถ้าไปยึดดินแดนยึดพรมแดนยึดขอบเขตทางระบบการปกครองนี่มาเป็นเกณฑ์เนี่ยอันนี้ไม่มีหลักฐานสมัยทุกปีนี่ก็ทรมานเลยทรมานแต่คนที่ยึดกับฮะดีษเนี่ยมันเกี่ยวมากมีคำตอบชัดเจนก็เห็นกันแล้วก็เอากันสมัยคนที่ตามผู้นำปีนึงปีที่แล้วนี่ไม่เอาผู้นำปีที่แล้วผู้นำบอกว่าไม่ให้ออกอีกแต่เขาออกทำไมเพราะมันชัดเจนนะมันจะทำยังไงมันถือเป้าแต่พอเราไม่เอาผู้นำแล้วล่ะมันมีบางเรื่องที่จะบอกว่าหลักการอิสลามของเรานี่นะครับใครที่เลื่อมใสกับหลักการย่อมอยู่ในความปลอดภัยเสมอนะครأما في آيات الله وضع شجر لكم وسبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون บนชาวโลกนี้คนมาโดยทั่วไปเขาบอกว่าไม่เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วโอ้ฮิมไม่เป็นที่อนุมัติโอ้ฮิมและคุณแก่พวกเจ้าแล้วไล่ละแต่ค่ำคืนอัชชียานค่ำคืนของการเป็นชนกเป็นที่อนุมัติสำหรับพวกเจ้าในขั้นเกลือนของการถือชิ้นอดอัรักษ์โดยซึ่งการสมสุขกับบรรดาภรรยาของพวกเจ้าการร่วมหลับนอนระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาภรรยาเป็นที่อนุมัติสำหรับพวกเจ้าในขั้นเกลือนของการถือชิ้นอดทำไมครับก็เพราะขั้นหนึ่งในการบัญญัติในศาสนาบัญญัติอันแรกว่าถ้านอนหลับช่วงค่ำหลับนอนเนี่ยช่วงค่ำแล้วก็ตื่นหลังมักริบ นี่แหละจะกินหรือจะหลับนอนกับภรรยาไม่ได้ยันถึงอีกวันนั่นเป็นบุญบางอย่างอันแรกนะครับซึ่งมันลำบากมากหมายถึงว่าที่ที่เหลือแม้ที่ที่เหลือเนี่ยถึงมะกริบก่อนมะกริบเนี่ยนอนนี่ไปนี่มันจะเลยหลับไปเลยหลับไปตื่นเมื่อไหร่นี่มันไปตื่นอิชาแล้วหลับไปตื่นอิชานี่ถ้าตื่นหลังมะกริบอะไรเงี้ยถ้าหลับแล้วก็ตื่นก่อนมะกริบเนี่ยก็ไม่เป็นไรแก้บวชแล้วก็หลังแก้บวชนี่นะฮะแต่ว่าหลับไปเนี่ยถึงอิชานี่นะกินก็ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาก็ไม่ได้นะจึงเป็นเรื่องลำบากสำหรับผู้ศรัทธาหลายคนที่ได้ผิดพลาดไปทั้งเดียวมาบังเอิญดูถ้าทำอย่างนี้ในร่วมหลับนอนไม่ได้เขาก็ปฏิบัติไม่ไหวกันก็มีบางคนที่ร่วมหลับนอนในขณะนั้นเนี่ยโดยมีการกระทำแบบนั้นนะครับถ้าเพื่อที่หลังเนี่ยเราสุภาพและมัวตาเราจะยกเลิกบทบัญญัติอันเก่าแต่เพื่ออนุโลมสำหรับผู้ศรัทธาถ้าช่วงกลางคืนแล้วนี่นะครับช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยจะนอนหรือไม่ได้นอนเนี่ยช่วงกลางคืนหลังมื้อดึกยันถึงตะวันนี่ก็เป็นที่อนุโลมเป็นที่อนุมัติให้รับประทานอาหารให้เครื่องรับประทานอาหารเครื่องดื่มและร่วมหลับนอนสมสู่กับบรรดาภรรยาได้นะครับกุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนนะนางฮุนนะนางทั้งหลายนั้นคือเครื่องนุ่งของพวกเจ้ามีแบสุนเครื่องนุ่งเครื่องของคองและกลุ่มของพวกเจ้าว่าอันตุ่มและพวกเจ้าก็คือเครื่องนุ่งของพวกเจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงงานเป็นยังไงเจ้าเกี่ยวอะไรปอกก็มีเนี่ยเป็นเรื่องนุ่งห่มซึ่งกันและกันอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีความต้องการซึ่งกันและกันก็มีความเหมาะสมที่จะยกเลิกบทบัญญัติอันแรกที่มันลำบากสำหรับคนที่เป็นภรรยาสามีนี่ครับลำบากที่อาจารย์ก็เผลอไปแล้วก็ตอนไม่จบไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ลำบากจึงก็มีหลายคนก็พลาดไปเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติได้อัลลอฮ์บอกว่าเนื่องจากว่ามีความต้องการระหว่างภรรยาสามีนะครับโดยธรรมชาติทำไมเขาเสมือนเป็นเครื่องนุ่งซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันจึงเป็นการอนุโลมสำหรับพวกเจ้าที่จะต้องหลับนอนระหว่างพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้ากับภรรยาพวกเจ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์คุณกุนตุอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าอันนั้นคงพวกเจ้านั้นก้นตรงเคยตั้งแต่นู่นทุจริตต่อตัวเองตั้งแต่นู่นทุจริตยังไงรู้ว่าถ้านอนหลับถ้าเผลอนอนหลับไปตื่นหลังวิชาเนี่ยห้ามเลยนะห้ามนอนหลับกับภรรยาเนี่ยแต่เพราะว่าทุจริตตัวเองก็ยังนอนหลับแล้วก็รู้แต่ที่พวกเจ้าทำเนี่ยเพราะมันลำบากจริงแต่เพราะมันลำบากจริงกินส่วนการที่ชื่อหมดเนี่ยมันก็จะลำบากมากมันหันกินเลยหันกินด้วยนะสัตว์บาอะไรก็เนื่องจากว่ามีความต้องการระหว่างบริวารตอนนี้เนี่ยและตอนนี้จะว่ามันสุภาพเราจะรู้ว่ามันลำบากสำหรับพวกเจ้าขนาดที่พวกเจ้าบางคนเนี่ยทุจริตในตัวเองเนี่ยนะสัตว์บาอะไรก็และพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าสัตว์บาเลยยกโทษว่าให้และอภัยอันกุมให้แก่พวกเจ้าแล้วยกโทษที่ทำไปแล้วมียกโทษนะครับและให้อภัยฟังแอนาบาชิรุหุ่นนะบัดนี้ฟังแอนาบัดนี้พวกเจ้าจงสมสู่กับพวกนางได้บาชิรุหุ่นนะการสมสู่นี้หมายถึงว่าการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีในค่ำคืนในตอนกลางคืนของทุกวันในเดือนรอมฎอนเองที่อันฟังแอนาอันนี้ชัดเจนฟันแอนแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่เป็นที่อนุโลมก่อนหน้านี้ไม่เป็นที่อนุโลมนะสำหรับคนที่นอนไปเนี่ยหลับไปเผลอหลับไปแล้วไปตื่นตอนกลางคืนเนี่ยนี่จบเนี่ยร่วมหลับนอนไม่ได้แล้วแต่ไอ้แอนแบบนี้เนี่ยได้แล้วถ้าเป็นคืนอยู่ตอนไหนเป็นคืนเนี่ยนะจะเผลอหรือไม่เผลอหลับไปแล้วหรือไม่ได้หลับเนี่ยก็ก ถือว่าเป็นที่อนุโลมที่กระทำได้ว่าเบตาหูมากระตบลอห์ละกุมได้แสวงหาว่าเนี่ยละเบตาหูแสวงหาแม่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดมากระตบลอห์ให้แก่พวกเจ้าละกุมและต้องแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าคือแสวงหาอะไรตรงนี้เราจะมีการอธิบายว่าแสวงหาหนึ่งแสวงหาบุตรหลานจัดการร่วมหลับนอนจัดการสมสุขทำไมเพราะระหว่างภรรยาสามีจัดการร่วมหลับนอนจัดการสมสุขเนี่ยมีความปรารถนามีจิตประสงค์สำคัญที่สุดก็คือต้องการลูกต้องได้ลูกมีแสดงว่าจุดประสงค์สำคัญว่าจุดประสงค์สำคัญในการสมรสในการแต่งงานในการนิกายคือให้มีลูกให้มีบุตรหลานนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นมักสุดเป็นจุดประสงค์สำคัญในหลักการสมรสเกี่ยวกับนิกายนะครับแต่เมื่อจงแสวงหาอุลามะบางท่านบอกว่าแสวงหาอันนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์ตัดไปละแสวงหาในละตุลกัดตรงคืนเราจะอธิบายเรื่องนี้ทีหลังนี่แหละเองว่ากุลวัชรบูและจงกินกุลจงกินและดื่มวัชรบูอันนี้เดิมว่ากุลวัชรบูจงกินและดื่มแสดงว่ายังดื่มทำไม่ได้ไม่ใช่ที่หมายถึงว่าในสิ่งที่เป็นข้อห้ามขณะถือชั่วที่เป็นข้อห้ามขนาดนี้มีคืออะไรกินดื่มร่วมหลับนอนสามอย่างอย่างหนึ่งอนุโลมไปแล้วกันอะไรบาจุรุนนะกันคือเนี่ยบาจุรุนนะสมสู่ได้นะคือเป็นอีกสองอันคือกินและดื่มเนี่ยและจงกินและเนี่ยพอร่วมหลับนอนมีอนุโลมและอนุมัติและอย่างก็จงกินและดื่มสองอย่างที่หนึ่งแสดงว่าไม่เกี่ยวแต่ยังอื่นอะไรยังอื่นไม่ได้แสดงว่าทำได้ไม่ใช่เพราะยังอื่นนี่มันทำได้อยู่แล้วเดินน่ะทำได้ไหมตอนอยู่ที่มันเดินน่ะทำได้ไหมได้พูดคุยได้ไหมได้แต่ว่าไม่เกี่ยวจงกินและดื่มมังคุดว่ากูรู้ว่าสรุปเป็นอันเป็นกิริยาอันเป็นคำสั่งจงกินว่าดิจงกินน่ะไม่ใช่กิริยาอัมรุเฟียร์อัมรุในศาสนาในภาษาอาหรับนี่นะครับมีหลายความหมายความหมายนึงบอกว่าอัมรุมีมาในอิบาฮะคำสั่งนี่หมายถึงว่าอนุโลมทำได้ไหมทำดิคำว่าทำยินมาอยู่ต้องทำนะถ้าเป็นคำสั่งนั่นก็เรียกคำสั่งแต่ต้องทำนะแล้วพูดถึงว่าทำได้ไหมก็ทำทำนี่หมายถึงว่าทำได้อันนี้เหมือนกุลวัชรบูจงกินหมายถึงว่ากินได้ไม่ใช่ว่าที่ต้องกินนะกุลวัชรบูฮัตตะตะบัยนะจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นขาวจะเมื่อจับแก่พวกเจ้าจากเส้นดำหมายถึงว่าเส้นแห่งความมืดของกลางคืนและจับเส้นขาวแห่งแสงสว่างของกลางวันนะครับเรื่องจากแสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณก็คือแสงสุโมงในแสงฟ้าจันทร์ที่เคยอธิบายไปแล้วอธิบายที่หลังอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีหมายถึงว่าจงกินและดื่มให้เส้นขาวกับเส้นดำเหนือและเส้นตะวันกับเส้นกันในให้ประจักษ์แจ้งสำหรับพวกเจ้าหมายถึงว่ามีความชัดเจนว่าถึงเวลาสุโมงคือเวลาที่จะแยกระหว่างตะวันกับกลางคืนเมื่อถึงสุโบถึงเวลาสุโบแก้งแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วเวลาสุโบเนี่ยก็สมมติสมมติการกินการดื่มซึ่งมาที่มุสยามและพวกเจ้าจงให้การถือศีลอดที่มุสยามและการที่มุสยามครบเป็นที่มูนะที่มูเนี่ยที่มูครบเป็นที่มูเป็นนะนี่กันให้ครบเต็มจนถึงครบค่ำซึ่งกลางคืนคืนก็เพราะมันก็คือตอนค่ำแต่ก็คือตอนมักริบก็คือเวลามักริบ ثم أتم أنت ولا صبر ولا روم أروم فلن صبر يطول بيهم فقم كي ولا مغرب أتم جينا إلى الليل إلى الليل تكمو الليل لو تاوات قم تكمو الليل بس عربوك تنزيل أي بوك شعاتي معاو سنانا أي بوك شعاتي معاو نبي معاو صحابا معاو سنانا نينين إلى الليل خي بيزين وطن دين كان كريم كان كريم ودنو هاي من نوت بلان بس نوت نتروا النوت اللان من نوت نتروا مي سنسوا لا نوت نتروا مي سنسوا موهن باو شبو ومنا هو ملان زدن خفة جران قرقان إشان قد كابو قد كابو بوكشا نكر كان ما يسمى هو النبي صلى الله عليه وسلم بأتباع وكما الليل من نفاق أتباع نبي ميكوي في جتنسون تنو طنور نبي تريد رن لتسان من شعر ينكين كابلر خيريب رن لأسن قط شوان مغرب خيص دوانتو شوان دي دوانتو تنبيونيو นับขอบฟ้านะนั่นคืออะไรที่ท่านนบีปฏิบัติมาตลอดท่านนบีจุลนบีมาบอกเก้าปีทำอย่างนั้นมาตลอดฮะดีสเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมุตตะวาเกิดเนี่ยมีหลายกระแสจากนบีชั่วนะต้องข้อปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเรียกว่าคนที่เอาแต่ทุรอานอย่างเดียวต้องหลงต้องหลงเลยคนจะแก้บวชเราจะล่าชนวดล่าชนวดยังไงเขาแบบคุรานเดิมก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าฮะดีษมาประกอบมีสาธิบาให้เขาใช่ใช่เวลาละหมาดเวลาละหมาดนี่จะรู้ยังไงก็ต้องมาจากฮะดีษนั้นมันดีชั่วละลายชั่วชั่วเด็ดมีอะเวลาละหมาดในคุรานมีอะมองว่าห้าเวลาเห็นไหมคุรานมีไหมจนสุดท้ายมีคนที่หลงไปตามแนวนั้นนะพวกกุรอานียีนละหมาดสองเวลาสองมุตตุทำไมละหมาดสองมุตตุเพราะว่าที่มีระบุเวลาให้ใช้ให้ละหมาดมีแค่สองมุตตุถ้าเป็นศาลาตตารกายินมหาริตารกายินมหาริช่วงปลายของกลางวันนี่หมายถึงว่าต้นกลางวันและปลายกลางวันตอนสุบุกและตอนมกริบจะละหมาดสองวักตูอย่างเดียวเวลาอื่นไม่มีหลักฐานใช้ให้ละหมาดนอกจากจะเป็นละหมาดสุนัตมีละหมาดดูของเขาแต่มีเยอะมีคุรานที่จะบอกว่ามีห้าวักตูโดยวัดอาซาบมกริบอินซานีเห็นละเอียดและเวลาสุบุกยังไงแต่มีเยอะบอกว่าสุบุกมีสองรากาศมีคุรานมีดูพุทธีจัดสีมกริบสามจัดสีมีอะไรนั่นมีอะที่บอกว่าเดินทางในย่อเป็นสองนั่นมีอะที่มีทั้งหมดนี่จะมาจากสุนัขนั่นมันดิฉันมันน้อยแล้วจ้ะก็ไม่มีสุนัขตรงนี้อย่างนี้แน่นะครับเวลาที่บาชิรุฮุนละวันตุมาฟิฮุนัสมาชอยพวกเจ้าจงอย่าสนสู่กับพวกนางแต่เรื่องนอนกับพวกนางกับภรรยาขณะที่พวกเจ้าเอ้อติดกับอยู่ในมัสยิดขณะที่อับดุลกาบอยู่ในมัสยิดเป็นไงมันคะแนนโดยแน่นอนอับดุลกาบอยู่ในมัสยิดเนี่ยจะสมชื่อกับภรรยาไงไม่ใช่เขาจะให้ดีคนที่อับดุลกาบอยู่ในมัสยิดนะอันนี้ลงให้ออกจากมัสยิดไปบ้านถ้ามีธุระสำคัญสำคัญสองกันเหมือนกันอันนี้เช่นต้องไปหยิบยาต้องกินยาเนี่ยไม่มีใครไปบ้างไปเอาอาหารไปกินอาหารนี่อันนี้โน้มนะอันนี้โน้มนะไปกินที่บ้านเกิดเวลามาที่มัสยิดไม่มีอาบน้ำที่มัสยิดต้องไปบ้านอันนี้โน้มไปไหมแต่ไปนี่ไปเฉพาะธุระนั้นๆนะไม่ใช่ไปเนี่ยเข้าบ้านแต่เจอภรรยานะ เนี่ยที่กล่าวว่าอันตุมะคานาดิอติกะพอถึงแม้ว่าออกจากมัสยิดแล้วกลับไปบ้านเนี่ยยังอยู่ในสถานะเป็นอะไรเป็นมุอ์ตะดิบเป็นคนที่ยังอติกะอยู่นี่แต่ว่าไม่ใช่ฉันไม่อยู่ที่มัสยิดแล้วไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันอยู่ที่มัสยิดแต่ท่านมีอยากแล้วว่าจะอติกะอ้าวฉะนั้นว่าจะร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่ได้ฮารามเลยอะไม่ฮารามแต่ถ้าร่วมหลับนอนในอาทิตย์ก้ามเนี่ยจะโมฆะจนดึกจบนั่นแหละจบว่าแล้วทุกคนเขาห้ามว่าแล้วตัวบาชีรุหุนเนี่ยและพวกเจ้าต้องอย่าสงบกับพวกนั้นขณะที่พวกเจ้าเที่ยวขณะเนี่ยเที่ยวอาทิตย์ก้ามเนี่ยใช้กิริยาแบบนี้หรือใช้นามแบบนี้มันอาจจะสับสนขณะข้าในพวกเจ้าติการนี่มันข้าในอยู่ในสภาพเป็นพวกตะกิกเนี่ยเป็นคนที่กระทำอาติการซึ่งมาซาจิดติการอยู่ในมัสยิดน่าจะใช้คำว่าในบรรดามัสยิดเพราะคำว่ามาซาจิดมัสยิดทั้งหลายหรือบรรดามัสยิดต่างๆที่มาบุคคลได้นำฮาร์ดได้นำอายะบทนี้มายืนยันว่าการเอติกาฟนั้นเอติกาฟได้ทุกมัสยิดเอติกาฟได้ทุกมัสยิดเพราะนั่นเองบอกว่าวันตุมาติบุนะซิมมัสยิดในบรรดามัสยิดที่อยู่ในคำว่าในมัสยิดเนี่ยไม่เคยได้มัสยิดพะหุพจน์ต้องมุ่งมั่นในที่มัสยิดเอ็งมาดูบอกว่าอัลเนาะตัวอัลเนาะนะตัวอันเนี่ยแค่นี้ถ้าประกอบกับพระหุทุตะหุนนี่ก็คืออัลมาซาจิดเนี่ยฮะอัลมาซาจิดเนี่ยพระหุทุถ้าประกอบกับอันเนี่ยตัวนาโคบอกว่าหมายถึงว่าโฮมูนนี่หมายถึงว่าทั่วไปทุกมัสยิดไม่จำกัดไม่จำกัดมรกัดวินบุรีไม่จำกัดมัสยิดอันซาริสุนนะไม่จำกัดว่าตรงมัสยิดใหญ่โตมโหฬารไม่จำกัดว่าตรงมัสยิดนบีมัสยิดฮารามหรือมัสยิดอัคซออัลฮัมดุลิลลาฮ์ในทุกมัสยิดแล้วไหนว่ามีฮะดีษบอกเลยอับูซาร์เบรงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละอิติกาฟอิลลาฟิลมัสยิดิสซะลาซะห์ไม่มีอิติกาฟใดๆนอกจากสามมัสยิดมัสยิดฮารอมฮะแต่มัสยิดฮาซะมัสยิดนบีลมัสยิดอัคซอสามมัสยิดอันนี้คือเราได้มาอีกหนึ่งสิ่งบ้างใช่สิ่งนี้ที่เรามีปัญหาประการสำคัญอุลามะฮะดีษยุคแรกยุคก่อนทั้งหมดเลยเขาบอกว่าฮะดีษนี่ขัดเคลื่อนใครขัดเคลื่อนที่ขัดเคลื่อนนี่ไม่ใช่อับดุลจาร์ที่ขัดเคลื่อนที่ขัดเคลื่อนผู้รายงานฮะดีษจากอับดุลจาร์ว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของอับดุลจาร์เองแต่ผู้รายงานฮะดีษเนี่ยผู้รายงานฮะดีษถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเพราะอับดุลจาร์มีเอาฮะดีษไปพูดกับซอฮาบะห์หลายท่านซอฮาบะห์ท่านบอกว่าอาจจะท่านเนี่ยลืมอาจจะท่านเนี่ยลืมว่าฮะดีษเนี่ยเป็นของนบีนะที่ชื่อนบีของนบีเพราะซอฮาบะห์อื่นนี่ไม่ได้รายงานฮะดีษแบบนี้และข้อในข้อปฏิบัตินี้อีกท่านยังไม่มีใครปฏิบัติแบบนั้นหมายถึงว่ายึดว่าต้องอาติกาฟในสามมัสยิดเท่านั้นเพราะว่าอาติกาฟมีปฏิบัติกันมาตลอดบุกมัสยิดนี่แค่อาติกาฟได้เพราะว่าตัวประสงค์ของอาติการเนี่ยคือการที่ขังตัวอยู่ในมัสยิดเพื่อมีความพร้อมในการทำอิบาดะห์จนสมบูรณ์ไม่ใช่มัสยิดไหนก็ได้ มาอุลามะทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ทั้งหมดเลยมันมีขีลาบนิดนึงขีลาบแล้วสหายบางท่านหนึ่งตัวเองสองสามท่านนะที่ได้เห็นในทัศนะนั้นเลยว่าอาปิกาจันเดนดงชาวมัสยิดอุลามะอื่นเป็นสีมันครับบรรดาสนับสหายบางส่วนมากสหายบางส่วนมากบรรดาสนับตัวเองส่วนมากนั้นสีมันครับเดี๋ยวว่าที่ข้ามกี่เนี่ยก็ได้หลักฐานจากไหนอ่ะหลักฐานจากคุรานว่าอันตุมาที่มุนับิลมัสยิดเอาละฮะดีซุนนะฮะดีซุนนะตอบได้ด้วยสองคำตอบคำตอบแรกเป็นฮะดีซ์ดอยฟ์ที่อ้างมาเลยว่าเป็นของนบีในมือของมืออับดุลละเท่านั้นประการที่สองที่แม้ว่าเป็นฮะดีซ์ดอยฟ์แต่ถึงแม้เป็นฮะดีซ์ดอยฟ์นะแต่ที่ความได้หมายถึงว่าไม่มีอธิการที่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดที่ดีเลิศเนี่ยดีกว่าการอธิการสามมือถืออันนี้แน่นอนชัดเจนใช่อธิการที่ไม่ขรอมเนี่ยดีกว่าอธิการที่มันยังจำแน่นอนชัดเจนนะแต่การอธิการที่มันสีอันนี้ก็ถือว่าสมัยต้องพูดมีข้อที่ใต้กำลังยึดเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเพราะเรื่องนี้มันสงบมาหลายศตวรรษอธิการในเรื่องนี้ก็ได้สงบมาหลายศตวรรษจนกระทั่งเชคอัลบานีได้เล่นสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟัตวาว่าฮะดีษมุญัมมิฮะดีษซอฮีฮ์ก็เลยมีทัศนะว่าเชคอัลบานีกับเวลาอินดีมีชื่อเสียงมีน้ำหนักในเรื่องฮะดีษแต่กับแต่ว่าในมาฮะดีสเองในยุคแรกและในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านจะเจอแบบนี้ทั้งหมดตัวมันมุขสูงท่านเองเองด้วยเพราะบางทีพอทำหนังสือกับเรื่องนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์สักตาสะเบิดแปลทั้งสี่เรื่องนี้ก็มีบรรดาอาจารย์ผู้หนึ่งนะครับที่ปักตายก็เป็นคนที่เลื่อมใสในแนวทางชื่ออัลบานีมักจะใช้หนังสือที่อัลบานีนักอ่านแล้วก็ไปหาหนังสือเล่มนี้มาก็ได้รับความนิยมจากหลายแนวก็เลยมีข้อถกเถียงกันในภาคใต้ว่าเออที่กาพิมพ์ไม่ได้หรือไม่ได้แล้วก็มีข้ออ้างอะไรที่ก็จึงต้องอธิบายนิดนึงกับพี่น้องจะได้เพื่อไปได้ยินอะไรสักอย่างนึงจะได้รู้คร่าวติลกะฮุดูดุลลอฮ์นั่นคือบรรดาขอบเขตของอัลลอฮ์ที่อัลเลาะห์กำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องการดูซิว่าเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนน้องๆตรงไหนเมื่อไรตั้งนั้นตั้งแน่ศาลาตะกรบัวขอบเขตที่อัลเลาะห์กำหนดดังนั้นพวกเจ้าขอบเขตเนี่ยจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นต้องขอบเขตเข้าใกล้เราเป็นช่วงกลางวันอย่ากินอย่าเข้าใกล้นะอย่าทำนะนี่โมเลโฮว่าอะไรที่เป็นข้อห้ามนี่นะในศาสนาเนี่ยมักจะไม่ใช่คำว่าอย่าทำก็ได้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้แค่เข้าใกล้นะเหมือนดีนาหรือไม่ได้พูดว่าอย่าทำดีนาสกปรกว่าแล้วแต่กรณีจีน่ะอย่าเข้าใกล้จีน่ะโอ้แค่เรื่องจีน่ะมันจะมีเรื่องหนีของมันเลยนะก็อย่าเข้าใกล้นะมันมีฮะอาหารตอนกินอาหารหรือขึ้นบินตอนกลางวันเดินไปมองตอนมันก็จะมีเรื่องหนีก็อย่าเสียพยายามเข้าใกล้ถ้าหมายถึงว่าอย่าทำสิ่งที่ทำไม่พวกเจ้าเนี่ยเข้าใกล้ข้อห้ามเลยจ้ะكذلك يبين الله آياته أي فلن نمي الله صلى الله عليه وسلم تتن من داء كان قوم فأم كان مبت كما في أكبار من لئية كرم لئية أكبار من دنيا خمسا خمها من لئية حيث من تن لا يجبت في بطي الله هو قوة خوف จะได้ยินคืนต่อไม่สุภาพและหัวตาเออจะท้ายเรียกว่าดาราตุนขีตามความสุดยอดในการจะท้ายเริ่มต้น ายะเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันยาอัลลอฮ์นะครับยาอัลลอฮ์นะอามานุกุติบะอะลัยกุมุสซิยามคะมากุติบะอัลลอฮ์มินกับลิกุมลาฮัลลักุตัตตะกูเราไม่รู้แต่การที่เราไปสุดบันยัติว่าชั่มระตุกช้าเหมือนบรรยากาศในยุคก่อนคือจะได้ยุคเก่าเต็มประตูอย่าลืมนะพออ่านไปแล้วนี่อ่านหลายอายะนี่อาจจะลืมเป้าหมายนี่มันคืออะไรนี่ทำมาสุดท้ายละอัลลอฮุมยัตตะกูนอัลลอฮ์ได้อธิบายได้บอกหลักการอะห์กามต่างๆเนี่ยจะได้พวกเจ้าจะได้อะไรยัตตะกูนจะได้ยินเกรงก็อย่าลืมมีเป้าหมายสำคัญการที่ที่เราการรักษาการสังรวมตนให้อยู่ในกรอบเขตในหลักการดังกล่าวที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายอย่างชัดเจนเลยที่จะได้พบเจ้าเมียมคือแสดงว่านั่นคือเป้าหมายที่เราต้องแสวงหาต้องพยายามขยันแสวงหาสิ่งเหล่านี้การอธิบายอย่างละเอียดเรื่องนี้ก็คงจะไปคุยกันในคิดต่อไปนะครับข้อประชาสัมพันธ์มีคำถามไหมในเรื่องที่ตามไปครับเชิญครับ ยึดแห่งเจ็ดประการที่บอกว่า อะไรครับมันมีอะไรซ้ำๆไปหน่อยใช่ไหม ครับในการ พูดแล้วคือเรื่องที่เป็นเรื่องนะเรื่องอันที่เป็นเรื่องนะท่านคุณสรีจะบอกให้นี่มีแผนแมปแผนของเมืองบักแดดใครอยากจะไปถล่มชาวมักกันเนี่ยก็มาติดต่อผมก็ได้ให้ความรู้ทางโลจิสติกเรื่องที่เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องก็จะอธิบายให้หน่อยที่อิหม่ามชาลิมานุลลอฮ์ตุสตารีนี่เขาบอกว่ามีจุดประการแต่ตอนแปลเนี่ยคำศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยมันใกล้เคียงนี نا اولها التضرع الخوف الرجاء المداومة الخشوع العموم اكل الحلال اولها التضرع كم هو تضرع خيان خوف فلا شيء كم هو خيان خيار تمني خوف ไม่พอมันมีส่วนเกี่ยวกับความนอบน้อมหมายถึงว่าตะบรอนในนั้นว่าแสดงความต้องการต่อแล้วสุภาพบุรุษแสดงความต้องการต่อแล้วตะบรอนเขาความยินดีต่อแล้วอัลลอฮ์จะความหวังอัลมุดาวะมะสมองสมองอัลคุชูอความนอบน้อมสมองมีคุชูالعموم ما هو نفس يكون إنسان قروح توقع عموم توقع سياتريني قاهرة لكل إبدوح وأكل الحلال تربى عن سن الحلال فالجعباء الحلال มีคำถามอย่างอื่นไหมครับเก็บครบไหมครับครบไหมมีอะไรร่วมไหม ได้ครับไม่ร่วมครับก็มีในข้อที่บอกว่าฝนในขณะที่ฝนตกเนี่ยเป็นดอยอีฟ ครับ ฉะนั้นเนี่ยควรขอหรือไม่ควรขอ ขอได้ครับแต่อย่าเชื่อว่าเป็นบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เชื่อว่าเป็นคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแหละแต่ถ้าผมบอกมีขอได้ก็ขอได้เพราะขอได้ทุกเวลาอยู่แล้วแล้วทำไมขอได้เพราะในคุรานได้บอกว่าในคุรานได้บอกในเนื้อหาว่า การผลจบนี่เป็นรหมัตและการที่มีรหมัตจากอัลลอฮ์เนี่ยควรที่จะต่อดุอาเนี่ยหลักฐานก้นกว้างแต่ว่าขอดุอาตอนผลจบพระมุสตะจาบนี่อันนี้เนี่ยเป็นหะดีษบางก็ขออย่าเชื่อแล้วกันแต่ทำได้ไหมทำเพราะมีหลักฐานอื่นที่เอื้อ เ รื่อง ครับก็พูดว่าคุณที่ออกชื่อมา ใน เดือนมกรา ครับ เวลาที่ขอรู้อาก่อนที่ก็ยัง เช่นกันการดูชีโนการดูชีโนชิมาที่มัจจุบันที่มัจจุบันมาดอนนะก็เป็นดวงมุสลิมจำนวนผู้ยืนเช่นเดียวกันแต่เราขอดวงตอนไหนนี่ก็ต้องรอการดูชีโนยินดีอยู่ในก่อนหน้าชีโนครับ ครับเป็นการที่มีการจำเป็นหน้าที่มุสลิมต้องมีการมีเงิน มี ที ่เกิดมุสลิมหรือมุสลิมไม่จำเป็นไม่ว่าที่อยู่แล้วเป็นชิมนะของท่านนบีแต่มุสลิมเราที่การเนี่ยได้แต่ต้องแยกแยกมีชัดเจนสมัยท่านนบีเนี่ยมุสลิมนะญาติกรรมเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ภรรยานบีญาติกรรมก็จะมีฟีบะมีเต็นท์รอบกลางเต็นท์ในมัสยิดมีใครไปยุ่งผู้ชายก็มีเต็นท์รอบนบีก็มีฟีบะรวมมีเต็นท์รอบเต็นท์ในมัสยิดเนี่ยเต็นท์หมายถึงว่าม่านฟีบะเนี่ยมันเหมือนเต็นท์แต่เป็นม่านนะม่านกันไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครดูอะไร ใคร จะที่ตาม จะไปตลาด แต่ฟัง ไม ่ ได ้ไม่ได้ติดตามแต่ติดตามก็ดูติดตามดูพอเป็นดูความจำเป็นดูความจำเป็นครับพอเป็นสมบัตินะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับยังไม่มีนะจะกระพงยังไม่มีแต่ยังไม่มีจะกระพงจะฝึกได้แต่ที่แน่ๆวันเสาร์อันนี้ก็ไม่มีแต่อาทิตย์นี้นะครับตอนเอาเสาร์นี้เสาร์นี้ก็งานของรถจักรพงศ์นะครับใครจะไปร่วมงานกับเชิญซื้อด้วยซื้อบัตรด้วยอะไรที่มึงนี่เนี่ยซื้อแล้วจะรู้ซื้อจะได้รู้แล้วตอนวันอาทิตย์นี้แม่บ้านคุณมึงมีปะ แล้ว ก็รู้ ว่ าเขาไม่ได้มาเป็นว่าอันนี้จริงจริงอาทิตย์ตอนเช้าอะไรนะดิอาเมนว่าวันอาทิตย์นี้นะครับที่อาทิตย์เมื่อคืนอาทิตย์ตอนเช้านะครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาเราจะมีบรรยายศาสนาธรรมเข้าใจว่าจะพูดเรื่องการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งในระบอบอิสลามเลือกตั้งในระบอบอิสลามผมจะบรรยายนะครับมีเมื่อเวลาที่เมื่อตอนกลางคืนหลังละหมาดอิชาก็มีมัสยิดมีมัสยิดสูงจริงนะสูงคือตามที่เขาประกาศนะครับแต่ก็ยังไม่มีคนเพิ่มก็กรุณาติดต่ออีกทีหนึ่งแต่น่าจะมีนะน่าเข้าใจว่าอ้วนมีนะครับเพราะฉะนั้นเขายืนยันมาจอดเดินรถมอเตอร์ตอนเดินรถมอเตอร์ยืนยันมาว่าเออมีหลังเดินรถมอเตอร์มีเลยนะครับแล้วก็วันอังคารมีความเหมือนปกตินะครับเหมือนปกติเมื่อถึงมีใครมาจอดมีอะไรหรือไม่ไม่มีแล้วบางอย่างหรือไม่มีที่ก็ยังวันดันโครงการจากโรงเรียนของครูคดีเจไอนะครับชื่อโรงเรียนไม่มีไม่มีนะชื่อโรงเรียนไม่มีเลยโรงเรียนอิสลามบูรณะโตนอโรงเรียนอิสลามบูรณะโตนอนี่ก็คือตำบลนู้นนะใช่ไหมของครูที่ถูกเล่นงานคดีเจไออ่ะแล้วก็นักเรียนที่เคยเป็นร้อยนะครับไปออกไปเยอะแล้วก็เหลืออยู่60ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นงานโต้ครูศาสนาเนี่ยเป็นงานการของเขานี่ก็ล้มเหลวไปหมดแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วสุดท้ายเนี่ย ก็ไม่มีฟ้องไม่มีร้องไม่มีคดีไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีใครรับผิดชอบลูกศิษย์ลูกหาเขากระจายไปหมดเลย60คนนะครับก็กำลังพยายามยื่นฟูบูรณะมาเป็นโรงเรียนบูรณะช่วงบูรณะกำลังบูรณะโรงเรียนให้กลับเหมือนเดิมนะครับก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องให้ช่วยเหลือค่าอาหารของนักเรียนนะครับโรงเรียนปอนอที่นู่นที่น้องมุสลิมภาคใต้แต่ได้เขาค่อนข้างแย่ที่ก็จะส่งลูกหลานก็เรียนศาสนาเนี่ยก็ต่อเมื่อเขารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่ส่งหรอกเออเนี่ยโรงเรียนศาสนาก็ต้องอันเนื้อตรงนี้เขาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่ามีนักเรียนอยู่60คนก็ได้เลี้ยงอาหาร2มื้อมื้อละ10บาทแต่ถูกมากนะครับก็วันหนึ่งนะครับประมาณ 1,200 บาทนะครับเดือนหนึ่ง 36,000 บาทนะครับใครจะช่วยนะครับ20บาทนี่ก็ได้2มื้อแล้วนะครับคนหนึ่งได้2มื้อแหละผลและบุญมหาศาลนะครับใครจะช่วยก็สามารถติดต่อคุณอาลีอาริฟได้นะครับหรือสามารถโอนเงินเลขบัญชีอะไรก็ได้แล้วสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสั่งจะมันเป็นสามีไม่ผิดกฎหมายนะครับก็โรงเรียนมีคนจดทะเบียนนี่เขามีเลขบัญชีหรือว่าจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับมันไม่ผิดกฎหมายอิสลามอยู่แล้วนะใช่ไหมครับไม่เหนียวนะ ครับครับ ก็บอกว่า ที ่อา เป็น นิ วายเลยครับ อะไรนะอะไรนะ ครับผู้กระท ำ คร ับขับดัวของผู้ที่ถูกกระทำ คือบอกว่าถูกแม้จะเป็นสิ่งกับ ใช่มีในบางสำนวนฮารีสถึงแม้ว่าจะเป็นกาเฟตอัลลอฮ์ก็จะตอบครับดัวของเขาเพราะความยุติธรรมของอัลลอฮ์อัลฮะบินทรงยุติธรรมความยุติธรรมนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องผิวนี่เลยที่เราก็ต้องมีการกำหนดใช่มีเป็นฮะดีษมีในบางสำนวนครับ นี่ตอบ นักในเชิงแสดงความรู้ที่ทำและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแต่การที่ไม่ตอบรับดวงอาของกาเวนในไหนถึงว่าในสิ่งที่ผู้ศรัทธาเนี่ยขอได้เช่นขอความรับผิดชอบขอความเมตตาขออัลลอฮ์ตอบรับความดีๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเขาเนี่ยทำงานดีๆเนี่ยมีเขาก็ซาดะกะห์เขาบริจาคเขาก็ทำบุญแต่ขออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับไม่รับอัลลอฮ์ขอช่วยเหลือให้ฉันทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปทั่วไปอัลลอฮ์ก็ให้แต่เรื่องดุนยาเนี่ยขอให้ฉันนั้นอัลลอฮ์อาจจะให้ก็ได้แต่เดี๋ยวเขาจะเป็นเรื่องที่เป็นการช่วยเหลือเนี่ยหรืออัลลอฮ์จะไม่ตอบรับอะไรในตรงนั้นแต่เป็นเรื่องที่ยกเว้นแต่ถึงยืนลงก็เลยจะตักซีสอาจจะได้ว่าวันนั้นดูอาอินทร์แต่เป็นเรื่องที่ดูอาของแต่เป็นเนี่ยไม่ตอบรับโดยเด็ดขาดอาดีตมีมาเนี่ยแล้วอาดีตเนี่ยตักซีสจะยกเว้นอัลลอฮ์ไม่รับในดวงเองยกเว้นถ้าถูกยืนเนี่ยอัลลอฮ์จะรับแต่ตัวเฉพาะ ไม่ ต้องกล่าวสิต้องกล่าวสิต้องขอนะถ้าไม่ขออัลลอฮ์จะให้ยังไงต้องข อตามตามนี้แล้วพ่อ ผม จะนั่งที่แรกมีคำถามที่ถามมาแต่ว่าเดี๋ยวให้จะตอบมา ใช่มีเยอะแยะเลยต้องจริงโดยที่ไม่ได้ตอบเนี่ยมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญมันก็เดินมามองดอนลูกเขยว่าแล้วก็มาหลังเดินมามองดอนเนี่ยก็คนกลางไม่ว่างเหมือนกันแล้วก็ที่ทำให้ไม่ว่างเนี่ยบางคนเนี่ยส่งรายเดียวเนี่ยส่งคำถามเลย10คำถามเนี่ยคนเดียวไม่ทำได้แต่เนี่ยถามอะไร แต่มันก็ครั้งคราวเยอะเหมือนกันแต่พยายามต่อทยอยต่อเลือกคำถามที่สำคัญเนี่ยที่ตรงกลางเลือกครับ มีคนให้ปัญญามาแล้วก็บอกว่าให้กับลูกของเราแล้วตอนนี้เราจะมาใช้จ่ายในครอบครัวโดยหรือว่าผู้ปกครองพ่อกับแม่คือว่าลูกเล็กเรามีค่าใช้จ่ายในครอบครัว ได้แค่อย่างนี้ในหลักการศาสนาเนี่ยผมไม่รู้นะภาษากฎหมายเขาเรียกอะไรจะกูบอกให้สาธุกันเลยนะแต่ว่าสาธุกันเลยอัตตุสรุปคือการจ่ายการใช้จ่ายการบริหารทรัพย์สินผู้ที่ยังไม่บรรลุศาสนาถาวรในชีวิตติภาวะนั้นคนที่ผู้ที่ยังไม่บรรลุศาสนาถาวรในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเขาผู้ปกครองเขาเนี่ยมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบการดูแลของเขาทีทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะใช้ได้ยังไงตัวเขาเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถไม่มีดุลพินิจที่จะตัดสินว่าอันนี้จะต้องก็ยังเด็กอย่างเนี้ยเอาแล้วทำไมเขาบอกว่าฮาดียะให้ลูกแล้วลูกมีสองเดือนก็แต่งั้นไปเก็บในตู้เซฟหนึ่งนะดูไปหมดแล้วนะไม่ใช่นี่ก็บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของวันนี้ที่ผู้ครองก็ใช้ดุลพินิจในการใช้ตรงนี้เลยว่ามันเหมาะตรงไหนเพราะว่าเราจะใช้ตรงนั้นนะครับเพราะมันเหมือนกับเป็นการมอบให้ผู้ปกครองใช้ในความเหมาะสมสำหรับคนนี้ครับจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยคนสมัยของมันก็ลำบากจริงๆไอ้การที่จะให้ฮาดียะเนี่ยก็ต้องอย่างนี้ลำบากจริงๆอ่ะลำบากจริงๆแน่น่าจะมอบแล้วก็ให้แล้วเหรอเขาก็วันนี้เขาก็จัดการนะ บางคน ก็ หมายความถึงโลกจริงๆบางคนก็ พู ด ทางออกใช่แต่ที่มันสำหรับคนที่ขึ้นขั้นเนี่ยมันบาดใจอ่ะครับมีอะไรไหมไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัสตะฆฟิรุกะวะตะอูบุอิลัยฮ์